سورة الإسراء درس نمبر لسم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. اولئك الذين دعاك ساندي يدعون چرا مدد کئی دی یبتغون او لٹئی دی الى ربهم الوسیلة اخبل رب تا نزدے کتا ایهم اقربو چکم یود دینا نزدے دی اللہ تعالی تا ویرجون رحمته او تمساتی دی میربان تیاد اللہ دی رحمت تا اللہ تعالی ویخافون عذابه یریگی دا عذاب دا اللہ تعالی نا ان عذاب ربک یقینا عذاب درب ستا چه دے کان محذورا دے قابل دے یریم. د عبادت یو معنا پورا مینا د خدای توب د خپل معبود سره. دویم عبادت څه تویلی شي؟ مینی تویلی شي. او دارنګي تمې تویلی شي او خوب تویلی شي. دا د عبادت معنی ده. یعنی مینه چې کوي نو مینه د خدای توب به د الله تبارک وتعالی سره کوي، او یره د خدای توب به د الله تبارک وتعالی نه به کوي، او دارنګي یره د الوهیت هغه به صرف د یو الله تبارک وتعالی نه کوي. او دا درې واړه خبرې د عبادت تا معناګانې په دې آیات کې را جمع کړي دي. یوه ړومبی خبره چې پوره مینه د خدای توب د خپل معبود سره. یبتغون الی ربهم الوسیله، لټی دی خپل رب ته نزدې کت. ایهم اقرب، چې کم یو د دینه نزدې دی. نو دا مینه د خدای توب د الله سره چې ته الله څخه ځان نزدې کوي. او دویم تما ده خدای توب چې الله نه کما تما ده. نو فرمای ويرجون رحمته، امید ساتي، امید لري د مهربانتیا د الله تعالی. او دریم معنا د عبادت څه شي دی؟ یره. یره د خدای توب د الله تعالی نه. نو فرمای ويخافون عذابه، اغم په دې آیات کې یریږي د عذاب د الله تعالی نه. دلته لفظ د وسیله راغلی دی. سورۃ المائده کې هم 35 نمبر آیات کې دا لفظ راغلی، او دلته هم دا لفظ د وسیله راغلی دی. خو په وسیله باندې لږ تفصیل زکه کول پکاري چې اصل کې خلق د وسیله دا لفظ کم دی، هغه د داسې کار د پاره استعمالی په دین کې چې موږ دا غي تفصیل کوو چې کوم خلق وسیله په هغه معنا اغستې ده چیا سبب د شرک او دارنګ سبب د انسان د پاره د لریوالي د دین ګرځي. نو د دې وجنه په دې لفظ باندې او د دې لفظ معناګانی او د مفسرین او اقوال او دارنګ د عربو په شعر او شاعرۍ کې د وسیله معنی او دارنګ په حدیث او پرانا کې د وسیله مقصد څه دی؟ دی وسیله یو معنی د قربت نزدېوالی، لکه څنګه چې په حدیث کې راځي نبی علیه السلام وای دا یو مقام او مرتبه ده چې الله تبارک وتعالی به تمام مخلوقات کې یو انسان لور کوي. او تاسو چې کله اذان وشي نو د اذان پسې زما د پاره دعا غواړی چې دغه مرتبه او دغه درجه الله تبارک وتعالی زما نصیب کړي. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة. يا الله نبي عليه السلام له وسيلة ورکي. دا یو مقام دی، مرتبه ده او درجه ده چې الله تبارک وتعالى به ورکي د قیامت پر ازمان دی. او نبی عليه السلام وای تاسو زما د پاره دعا کوي. ها نو د دې وجنه د حدیثو پرنا کې د وسیلې معنی مرتبه درجه او مقام. دارنګي بهما معنا د وسیله په معنا د حاجت لکه امام سیوطی او علما یو شعر نقل کوي چې یو زنانه خپل لور ته وای خپل لور ته وای ان الرجال لهم اليك وسيله ان ياخذوك تكحلي وتهذبي یعنی مطلب دا چې خلق ستاد نکاح د پیغام د پار راغلي وي او تاسو رد نکاح د پیغام خبري کیږي نو د دې وجنا ته په نکاح کې بځي نو تخپل لاس رکا او دارنګ چې کم دی سترګې تورې کا نو وسیله په معنی د حاجت چې خلق راغلي دي او تاسو رد نکاح کول خپل اجد چې کم دی او اند په اشعار او علما کرامو دا د معنی ذکر کړی دی. درې معنا نزدېکت قربت لکه څنګه چې د عربو په بعضی اشعارو کې راځي اذا عفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل کله چې چول خواره ودشي او غافل شي نو یې مونږ خپل وصل توافش شو او دارنګ زمون ترمنځ هغه دوستی او وسیله بیرته تازه شي نو وسیله په معنا د سو په معنا د نزدېکت مونږ بیا یو بل ته نزدې شو چې کله چې غلخاره زمونږ نه غلی شي او ودی شي نو مطلب دا چې معنا د وسیله په معنا د نزدېکت الوسيله هي التي يتوصل بها الى المقصود وسيله څه شی ده چې ته په خپل مقصد ته ځان رسای او هغه مقصد پورې ځې دې ته ویلی شي وسیله لکه اوس مثلا نن سبا مونږه تاسو پاکستان ته ځو نو د اتلو د پاره سفر کې کوم وسیله استعمال کو جیاز کې سوار شو الوسيله هي التي يتوصل بها الى المقصود وسيله هغه شی استویلی شي چې ته په استعمال کې راولي او ته په خپل مقصد ته ورسي دې ته وسیله ویلی شي. دارنګي لبی مشهور شاعر دا عربو هغه وی ارن ناس لا يدرون ما قدر امرهم یعنی وینم خلق چې نفویږي چې کم سیز ولله الله تبارک وتعالى مقرر کړی دی بلا کل ذی رأی لله الواصل ټیک دا ار یو د عقل خاون چې کم دی هغه الله ته ځان نږدې کوي. نو دغه رنګه د عربو په شعر او شاعرۍ کې د وسیله دا نمونه معنی راغلی دی. وسیله په معنا د شفارس او په معنا د دعا غوښتلو اوس یو سړی دی او مونږ تاسو کې مونږ یو بل ته وایو یاره زما د پاره دعا وغواړه دا جایز ده که جایز نه ده؟ خو یو سړی په قبر کې پروت دی او د تا نه په غائب دی او تا هغه ته چغې وایي چې زه تا ته وایم ته زما د پاره الله تبارک وتعالی ته ووایا یا زه تا الله ته وسیله کوم چې ستا په مخ باندې الله تبارک وتعالی مال راکي. نو دا نمونه وسیله چې کم دی دا شفارس او دا نمونه دعا غوښتل دا سبب د انسان د پاره د کفر او د شرک ګرځي. ورنه وسیله په معنی د شفارس آغا د عمر رضی الله تعالی عنه په حدیث کې چې کله نبی علیه السلام وفات شوه دی په ملک باندې سوکړه رااله نو عمر رضی الله تعالی عنه وی چې نبی علیه السلام ژوند دی نو هغه به دعا کوله مونږ به امین وي. نو د دې وجنا د باران د فاره عباس رضی الله تعالی عنه ته چې د نبی علیه السلام تر دې وي تاسو مخکې شي او نبی علیه السلام چې ژوند دی هغه به دعا غوښتله مونږ به امین وي تاسو دا غترې دعا وکي د استسقا د پاره د باران د پاره چې الله باران وکي. نو دا نمونه وسیله ګوره نبی علیه السلام څومره لویه درجه ده خو لکه وپات شوی دی نو عمر رضی الله تعالی عنه دا هغه ژوندی تره چې کم دی ورته وایي دعا وکا ځکه چې په ژوند نبی علیه السلام به مونږه نبی علیه السلام دعا کوله. نو اوس هغه وفات دی نو ته چې کم دی نو دعا وکه نو خلک ځي او د وفاتو نه او د مړو نه چې کم دی وسیله ثابته د هغې د پاره. دارنګې هغه وسیله چې خلک پیران را مدد کوي اولیاء کرام را مدد کوي یا د پیغمبران را مدد کوي د هغې په نوم باندې د الله تبارک وتعالی نه وایي د هغې په مختله د هغې په حق ته نه مونږ دا دعا غواړو دا نمونه وسیله چې کم دی دا په دین کې بالکل نشته. تفسیر حازن چې کم دی هغه وایي واطلبوا الیه القربه بالطاعه والعمل تاسو ولټوي الله ته نزدېکت په اطاعت سره د الله تبارک وتعالى په تابعدارۍ سره، والعمل او په عمل سلا بما يرضى، په هغه عمل باندې چې الله تبارک وتعالى په رضا کیږي، هغه عمل چې کوم دی چې الله په رضا وي، هغه عمل ځان لپاره وسیله جوړ کړه. نو دا په تفسیر حازن کې جلد نمبر 1 کې صفحه نمبر 47 باندې هغه دا ذکر کړی دی. تفسیر قرطبی د وسیله معنی کوي الوسیله هی القربا، وسیله چې کوم دی دا الله ته نږدې کول دي په خو کارونو کې. دارنګه تفسیر کشاف وسیله معنی کوي یتقرب من فعل الطاعات وترك المعاصی، هغه معنی کوي چې وسیله څه شی دی، نو هغه وایي پرې خودل د ناپرمانۍ د الله تبارک وتعالی د معصیت د ګناه د کارونو، او الله ته ځان نږدې کول په نیکو کارونو باندې په اطاعت د الله تعالی باندې. تفسیر بیداوی معنی کوي فعل الطاعات وترك المعاصی، کول د نیکو کارونو او پرې خودل بدای دي ته وسیله ویلی شي. تفسیر السراج المنیر هغه معنی کوي فعل الطاعات وترك المعاصی، د الله تابعداری کول او د الله نافرمانی نه چې کوم دی ځان ساتل. التسحیل معنی کوي فعل الطاعات وترك المعاصی، کول د نیکو کارونو او پرې خودل د بدونه. تفسیر منار اغلیکی وقد حدث فی القرون الوسطى التوسل بالاشخاص الانبیاء بالاشخاص، ها وی دا په دې منځلو پیړو کې د نبی علیہ السلام او د صحابو نه روستو بیا په دې منځلو پیړو کې چې کوم دی په خلق باندې خلق بیا د الله نه وسیله په خلق باندې غختل شوی دا چې پاغه کې بیا شامل لی الانبیاء والصالحین والمتقین، چې پاغه کې انبیاء علیہ الصلات والسلام او د صالحین او د متقین په مخ باندې اغي چې کوم دی نو وسیله غواړي. نو دا په دې منځنو پیړو کې دا نمونه وسیله اغي وې دا شورو شوی دا. تفسیر قاسمی لیکي ولا یقول احد اسالك بحق انبیائك، وی چر یم د سلف صالحین او نیکانو خلقو نه دا ثابته نه ده چې غی دا ویل دي چې الله مونږ ته نه په حق پیغمبرانو دا دعا غواړو، بلکې الله تبارک وتعالى قران کې د نبی علی السلام په جون کې سوی اذا سالك عبادی عني فإني قریب اجیب دعوت الداع اذا دعاني، پیغمبر جون دی دی ورته وی که زما بندگان ته نه تپوس کوي ورته وی چې الله ډیر نږدې دی دا الله تبارک وتعالى نه غواړي. روح المانی لیکي چې سی عالم پدې کې شک نه دی کړی چې مړی وسیله کول چې کم دی، نو هغه وی پدې کړو یو عالم شک نه کوي چې څوک مړی را وسیله کوي دا ناروا دی، یو عالم پکې شک نه دی کړی هغه وته ناروا وی چې څوک مړی راج را مدد کوي او مړی الله تبارک وتعالى ته وسیله ګرځي، نیکان خلق وسیله ګرځي، انبیاء علیہ الصلات والسلام وسیله ګرځي، بل څه وسیله ګرځي دا چې کوم نه بالکل پدې کې علما او چې کوم نه شک نه دی ګڼلې په ناروا د دې کې چې دا ناروا ده. دارنګي بعض خلک په قبرونو باندې دوګه کیږي وې یاره پلان کې ځای کې مونږ رڼا ولي دا او پلان کې ځای کې مونږ چې کوم دی اواز واورېدو او پلان کې ځای کې مونږ ذکر او اسکار په پلان کې خبر باندې واورېدو. علامه ذهبي السير اعلام النبلاء کې هغه یو واقعي لیکي، امام ذهبي هغه عالم دی چې هغه د کوم حدیث تصدیق کړي، نو ټول علما په دې متفق چې امام ذهبي یو خبرې تصدیق کړي نو ټول هغه چې کوم دی نو دغه خبره مني دا داسې عالم دی. هغه لیکي چې د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په عبادت باندې د شپې وو او په دې کې رڼاګانې د تخت پاسه رالې او د ته مخامخ شوې، ورته وی شیخ بس کا ته چې کوم دی د الله په نیز باندې قبول شوې. نو اخوالمو هغه وی الله تبارک وتعالى قرآن کې خپل پیغمبر ته وی واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، پیغمبر تر هغه پورې زما عبادت کوه او تمام امت ته د قیامت پورې چې تر هغه پورې تاسو عبادت کوی چې مرګ ته نه راغلی زه څوک یم چې تمه ته معفو کول کوي چې ته وای الله دتا بس ته د الله په نیز قبول نور ځان مستړی کوه. پیغمبر ته خدا معاف نه دی، ما ته څنګه معاف کیږي؟ نو ورته د بل طرف نه شوی بد شوی رانه، خو د علم په وجه رانه بد شو. وایي زه د علم په وجه تانه نه یم بد شوی، زه د الله په رحمت تانه بد شوی. چې الله رحمت نی نو زه به تانه څنګه بد شم؟ نو مطلب دا چې بعضې وخت کې خلک وایي مونږ رڼاګانې ولیدي په پلان کې ځای کې، او د پلان کې تخت چې کم دی په هوا روانو، او دا چلو او دا چلو، دا ټولې چې کم دی د شیطان هغه لوبې دي چې په خلکو باندې کوي، او خلک په هغې باندې یقین راوړي، او اصل کې چې کم دی نو د هغې د حقیقت سره څه تعلق نی، او دا ټول چې کم دی د الله تبارک و تعالی د دین نه د اړولو، او دارنګي د دین نه په لری کولو لپاره شیطان مختلف قسم حربې استعمالوي. نو دا د وسیلې سو معناګانې وي چې دا ډیره ضروری ده، ځکه چې زموږ په ملک کې وسیله خلک د شرک طرف ته او کفر طرف ته معنی چې کم دی نو داغې خلک راوباسي، او بیا د دغې وسیلې د وجې نه خلک په شرک کې گرفتاری. نو د دې وجې نه د وسیلې تفصیل دا ضروری و چې آیا وسیله څه ته ویلی شي. الى ربهم الوسيله لټي دي خپل، يبتغون الى ربهم الوسيله لټي دي خپل رب ته وسيله، يعني نزدېکات، ايهم اقرب چ کمي او د دین نزدې دي الله تا، ويرجون رحمته او تم ساجيد مهربانتي ادا الله تعالی، ويخافون عذابه او يريګي د عذاب د الله تعالی نه. د عبادت درې معناګانې وشوي، او غدرې وړه معناګانې په دې آیاتونو کې پرتی دي. یو یبتغون الى ربهم الوسيله فاغي ذکر شو، دویم ويرجون رحمته امید ساتي، درې ويخافون عذابه يريګي د عذاب د الله تعالی نه يره د خدای توب. ان عذاب ربك كان محذورا، یقینا عذاب در رب ستاج دی دې قابل دی يره. اولئک الذين دعا کسان دی يدعون چې دې را مدد کوي الله تعالی لرا، يبتغون الى ربهم الوسيله ولټي دي خپل رب ته نږدې کت، ايهم اقرب چې کوم یو د دین نږدې دی الله ته، ويرجون رحمته او تمساتی د مهربانتی د الله، ويخافون عذابه يريګ د عذاب د الله تعالی نه. ان عذاب ربك يقينا عذاب در رب ستا چې دی، کان محذورا دې قابل دی.